Wielkie dzięki dla was. Dziękujemy wam bardzo za gorące przyjęcie. Gwiazdą jestem, bo mnie widzisz na klipach. O gwiazdach przecież w gazetach czytasz. Gwiazdą jestem na plakatach, w pokojach na plakatach. Ty myślisz, że to ja? Paranoja! Widzisz nas, nie wiesz nawet która to która. To nie ja cię obchodzę, tylko makulatura. Czytasz o bzdurach i wiedziesz tej hale. A jedziesz dalej. Wiesz wszystko, bo widziałeś wywiad na muzycznym kanale i myślisz, że mnie znasz, że jestem jedną z papierowych gwiazd. W internecie możesz pójść mi w twarz, a gdy ci widzę, milczysz, udając głaz, bo nie poznajesz nas. A to ja, to ja, to ja mam życia naraz dwa. Jak Padme i Amidala, tak Dorota i Fala. Druga się lansuje, pierwsza rzecz się stara od ludzi z dala. Być gwiazdą, gwiazdą, ludzi fantazją wyzwalać zazdrość. Ja chcę być gwiazdą, mamo. Myśli, że w głowie mam nasrane jak po karnawale w Rio, że zajmuję się sprzedawaniem stilo, że jedwab nie mylą, złota wiza, a nie bilon, że ci co mówią, że mnie można mieć, się nie mylą. Za 10 tysięcy w twojej łazience popływam w wannie po prywatnym koncercie, że zdjęcie będziesz mógł sobie zrobić, jeśli dasz zarobić menadżerowi, że koncerty, oklaski, wywiady, bisy, wrzaski, że teledyski dorę, zmęczona tym wszystkim, że bliski mój koniec, że w kokainie tonę, że dawno nikt nie widział mnie z mikrofonem, że przez gazety zgubiłam priorytety, że umiem pokazywać tylko ciała zalety, że niestety jestem głupia, polska suka. Tekstów nie pisze, a nawija się nie szuka. Być gwiazdą, gwiazdą, ludzi fantazją wyzwalać zazdrość. Ja chcę być gwiazdą, mamo. Być gwiazdą, gwiazdą, ludzi fantazją wyzwalać zazdrość. Chcę być gwiazdą. Ten to ma dopiero splendor. Nie wiem jak wytrzymuje to tempo. Codziennie ma następną. A taki skurwiel z taką gębą wredną znów znalazł jakąś chętną. Wiesz skąd wiem to? He, panienko, przy nim dziwki szybko miękną. A ten gibon skład jest sektą. Piszą mu rymy, ja znam tych chłopaków. Płaci im od zwrotki po tysiaku. Trzy w kawałku to trzy klocki. Refren dają mu w promocji. Hej, dogadany jest z tymi z Rosji. Sam się do nich zgłosił, hajs kosi. Dzięki, dzięki, za piraty, dzięki, dzięki. Nic poza tym, ja. Być gwiazdą, gwiazdą, ludzi fantazją wyzwalać zazdrość. Ja chcę być gwiazdą, mamo. Być gwiazdą, gwiazdą, ludzi fantazją wyzwalać zazdrość. Chcesz być gwiazdą. Ale gwiazdo. Gwiazdo wszystkie rozumie. Ona jest gwiazdą. Zadziera nosa z tej domy. To gwiazdo. Rodziczym tyle panienek. Ale gwiazda. Że nie poznaje palić ciebie. Ale gwiazdo. Zjadł wszystkie rozumie. Ona jest gwiazdą. Zadziera nosa z tej domy. To gwiazdo. Zaliczył tyle panienek. Ale gwiazda. Że nie poznaje palić ciebie. Poznajesz mnie. To ja. Jeden z pięciu najbardziej pożądany. To ja. Lancero. To moje drugie imię. Lubię wieczorami uprawiać PLM. Wolny objazd miasta kurką, którą kupiłem. Ale gwiazdor. Ona jest gwiazdą. To gwiazdor. Ale gwiazda.